الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد المصطفى المحمود المختار الأمين وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار وفي السند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أراد الله بعبد خيرا أسله وهل تدرون ما أسله يفتح له عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضي عنه جيرانه صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı dünya ve ahirette üzerinize olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadisi şeriflerinden mutadımız üzere, büyüklerimizin emri üzere okumaya geldik. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına başlamadan, izahına geçmeden önce başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu pakine hediye olsun diye ve onun mübarek âlinin, pak ashabının ve ona hüsnü ittiba etmiş olan Evliyaullah'ın Sadat ve Meşahit Oruk Aliye'mizin, salihlerin, velilerin, mücahitlerin, alimlerin, fazılların, kamillerin vesaire müminine müminat ve müslümine müslümatın ve hasaten bu beldeleri Allah yolunda cihad ederek canlarını mallarını ortaya koyarak fethetmiş olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve ondan önceki ve sonraki mücahitlerin, şehitlerin, gazilerin, fatihlerin ruhlarına ve cümle hayrat ve hasena sahiplerinin ve bilhassa şu içinde ibadet ettiğimiz caminin evvela binasını yapan İskender Paşa'nın sonra bu camiyi tekrar tekrar ele alarak tamir ve tecdit ve tevsi ederek hizmetinin devamını sağlayanların ve bu caminin içinden gelip geçmiş olan alimlerin, fazılların, imamların, hatiplerin, müezzinlerin, vaizlerin, cemaatlerin, çevresinde methum bulunan mevtanın ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere gelmiş olan siz kardeşlerimizin ahirete geçmiş olan bütün geçmişlerinin ruhları şad olsun, kabirleri nur dolsun, makamları âlâ, dereceleri yüksek olsun diye ve biz müminler, yaşayan müminler de Rabbimizin rızasına uygun yaşayalım. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak yüzleri ak, alınları açık olarak varalım. Rahmetine erelim diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup öyle başlayalım. Buyurun bismillahirrahmanirrahim. Hadis-i Şerifler, Ramuzül Ahadis kitabımızın 27. sayfasının 7. hadis-i şerifi ve devamı olacak. Bu birinci metnini az önce okumuş olduğumuz hadis-i şerifi Ahmed İbni Hanbel müsnedinde almış, Taberani ve Hakim kitaplarına kaydetmiş. Buyuruyor ki Peygamberimiz başımızın tacı Muhammed-i Mustafa aleyhi efdalü salavat ve ekmelü tahiyyat ve teslimat Efendimiz İzâ eradallahu bi abdin hayren asselahu. Allah bir kulun hayrını istedi mi onu ballandırır. Asel bal demek Arapçada, assele de yani bal gibi onu tatlı yapar. Ve hüve teybu senâuhu beynen nas, yani ev ve hüve tayyebe senâehu beynen nas, yani halkın arasında halini, namını, efendim senasını hoş eder. Tatlandırır. sormuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine kendisi ki ve hem tedrün ama asselahu, yani bu asselahu sözünü niçin kullandım, bunun manası nedir, ne olduğunu idrak ediyor musunuz, düşünüyor musunuz diye mübarek Efendimiz kendisi sormuş, cevabı da yine kendisi veriyor. Ama soru sormasının sebebi cevabı onlar versin diye değil, dikkatleri çekilsin diye veyahut konu üzerinde düşünsünler diye, bakalım kendileri cevabı bulabilecekler mi diye. Ama her halükarda soru sormak dikkati arttırır efendim, insanın gözlerini açtırır ve meseleyi daha yakından takip etmesini sağlar. Efendimizin mübarek metotlarından birisidir efendim. İnsanların dikkatle dinlemeleri için, zevkle dinlemeleri için, şevkle dinlemeleri için kendisinin çok güzel ibret alacağımız metotları var. Konuşma metotları, anlatma metotları var. Bir kere bir şeyi muhakkak herkesin anlayabileceği tarzda anlatmayı çok güzel yapardı. Benzetmelerle, herkesin anlayabileceği bir tarzda, akılda kalacak şekilde anlatmayı çok güzel yapardı. Bir de dikkati çekmek için bazı ifadeleri var. Birisi soru sormak. Soru sorduğu zaman dikkatler uyanıyor, uykular dağılıyor. Zaten Efendimizin karşısında herkes gözünü açmış can kulağıyla dinlemekte ama dikkat biraz daha artıyor. Bazen bir olay üzerine efendim, o olaydan ibret alacakları sırada bir konuşma yapar, öylece ibret alınır. Bazen yemin ederek, bazen kendi başı ve canı üzerine yemin ederek vellezî nefsî biyedihî diye yeminle başlardı. Yemin de tabii o yemin ediliyor, muhakkak bu işin arkasında mühim bir şey var diye herkesin dikkatini çeken bir şekil. Mesela dikkat çekecek ve hatırda kalacak öğretme tarzlarından birisi, ordu göndermiş düşman üzerine, gitmiş tabii, giden insanlar ya şehit olur, Allah rızası için mücadeleye giden insanlar ya şehit olur ya da döner gazi olarak, muzaffer olarak, başarı kazanmış olarak, Allah'ın emrini yerine getirmiş olarak. Ama telafat olur muhakkak, düşmandan da telafat olur, bu taraftan da zayiat olur. Ordu gitmiş zayiatsız ve büyük ganimetlerle dönmüş. Esirler, mallar, ganimetler çok kısa bir zamanda şıp diye gitmişler, hemen dönmüşler. Bunun üzerine sahabe-i kiram demişler, ne ganimet, ne kolay bir ganimet, hem telafat yok, can kaybı yok, hem de büyük ganimetlerle dönülmüş. Herkesin dikkati tabi malda mülkte gelen ganimetlerde bir telafat olmamasında, maddi tarafında işini düşünmüşler. Tam bu sırada Efendimiz diyor ki, ben size bundan daha ganimetli bir şey söyleyeyim mi? Gel de şimdi pür dikkat dinleme böyle bir soru sorulunca. Yani ordu gelmiş ganimetlerle, zaten insanlar efendim malı ya buluyorlar ya bulamıyorlar, hurmayla geçiniyorlar. Bir hurma yutarsa o gün karnı doymuş sayıyor. Efendimiz eve geliyor, var mı bir şey, yarım tas süt varsa efendim içiyor filan. Yani şimdiki gibi böyle Kars'tan efendim bilmem filanca mal gelecek, Malatya'dan kayısı gelecek, Kars'tan bal gelecek, efendim Çorum'dan un gelecek, böyle ticaret bu kadar canlı değil, bakkallar böyle köşe başlarında bu kadar bol değil, mal bulunmuyor. Yani parası olsa bile insan aradığını bulamaz, bazen büyük kıtlıklar oluyor. Tabii bu durumda insanlar sevinmişler, hem mal var, hem ganimet var, hem telafat yok. Ama Efendimiz soruyor, bundan daha karlı bir şey size tavsiye edeyim mi? Şimdi ben bunu size söylemesem, bir dahaki hafta söyleyeceğim desem meraktan çatlarsınız. Çünkü meraklanır insan böyle bir sorunun karşısında hakikaten. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz naklediyor bu hadiseyi. Buyurmuş ki, bir insan sabah namazından sonra camiden ayrılmazsa, cemaatle namazı kıldı, Kur'an okuyarak dini bir ibadet ve sevaplı bir iş ile, ilim öğrenerek, öğreterek, zikrederek, dualar ederek, evradı okuyarak zamanını böyle geçirirse, tabi biliyorsunuz sabah namazından sonra kerahat vakti geliyor. Güneşin doğma zamanında güneşe tapan insanlara benzememek için namaz kılmak dahi yasaklanmış. Vakti kerahat, namaz kılınmıyor. Yani ümmet-i Muhammed'in Allah'ın varlığına, birliğine, yalnız ona ibadet etmeye ne kadar gayretli ve dikkatli olduğunu gösteren bir numune. O devirde güneş doğarken bazı insanlar ibadet ederlermiş diye sabah namazını kılamadım, işte kaçırmışım, uyuyakalmışım, şimdi kılsam olmaz mı? Olmaz. Şu kerahat vakti bir çıksın bakalım, onlara hiç benzeme. Ufacık bir benzeme durumun bile olmasın diye kerahat vakti var. 30 dakika, 40 dakika kadar güneşin doğmasından sonra, güneşin doğması anından o vakte kadar namaz dahi kılınmıyor. Tabi o arada Kur'an okunabilir, tesbih çekilebilir, ibadet, ilim, irfan ile meşgul olunabilir. İşte o vakti namazdan sonraki güneşin doğmasına kadarki zamanla güneşin doğmasından kerahat vaktinin çıkacağı kadarki zamana varıncaya aşağı yukarı 40 dakika 50 dakika belki olabilir bir zaman, o vaktini böyle ibadet ve taatle geçirirse bundan daha çok ganimete mazhar olur diyor Peygamber Efendimiz. Yani ordu gitmiş, ganimetlerle dönmüş, kısa zamanda çok kazanmış. Sabah namazından sonra böyle ibadetle başlarsa gününe bundan daha fazla ganimet alır. Afakı dolaşıp, yani afak ne demek? Ufuklar. Gözün görebildiği yerler. Yerle göğün birleştiği çizgi, ufuk. Afakı dolaşıp, yani gözün görebildiği kadar yerleri dolaşıp ticaret yapıp, mal alıp, mal satıp, uğraşıp, didinip efendim rızık aramasından daha çok rızık kazanır. Oturdu. Oturduğu halde sanki afakı dolaşıp da efendim bir şeyler, faaliyetler göstermiş gibi rızkı bol olur buyuruyor Peygamber Efendimiz. İşte Hazreti İsmail aleyhisselam ki Arapların atası, Zemzem kuyusunu bulan, orada Mekke'de işte şu efendim Peygamber Efendimiz'in sülalesinin gelişmesine sebep olan en kıymetli insanlar, en asil soy, onların hani soyundan bazı kimseler esir olsa fidye-i necatları çok fazla olur. Değeri yüksek çünkü. Sıradan insanlar değil, çok soylu insanlar. İşte onların soyundan kaç tane esiri esaretten kurtarmış gibi sevap kazanır. Efendim ölümse imanla göçer filan diye çok müjdeler var. Yani bu müjdeler muhtelif hadislere dağılmış ama sabah namazından sonra öyle ibadet etmek insana bu kadar ganimetten daha fazla ganimet sağlar diye Efendimiz bildiriyor. Şimdi insan bu sevabı unutmaz. Neden? Karşısına o ordu gelmiş, develeri önlerine katmışlar, koyunları katmışlar, sürüleri katmışlar, develer yüklü, mallar gelmiş, efendim zafer kazanılmış, ortada bir bolluk, tabi o ganimetler dağıtılacak, beşte biri şeye kalacak, Beytülmal'e kalacak, efendim o Beytülmal'e kalan da fukaraya dağıtılacak filan, ama sabahleyin yapılan o ibadet daha karlı diyor. Demek ki Efendimizin öğretme metodu çok güzel. Öğretme tarzı çok güzel. Ve tabii çok dersler çıkar. Bir hadis-i şeriften bir tane ders çıkmaz ki, çok dersler çıkar. Yani biz karı sadece parada, pulda, maddede sanırız ama bak sabah namazından sonra o ibadeti yapmak insana daha çok maddi kazançla sağlıyor, daha çok sevapla sağlıyor. Bak bilmediğimiz şeyler çıkıyor işin içinde. Hakikaten insan böyle hareket ettiği zaman nereden geldiğini bilmediği lütuflara mazhar olur o gün. Hakikaten mazhar olur. Bunun tecrübesi görülmüş, yani bir tecrübe sabit derler ya, tecrübe edilerek denenmiştir. Evet bu böyledir diye. Hakikaten öyledir. Gerçekten öyledir. Bize de bu sabahları, tabii bizim biliyorsunuz camimizde, dünyanın bilmiyorum kaç tane camisinde, çok az camide yapılır bu sünnet-i seniyenin tatbiki. Burada sabah namazından sonra Yasin okunur, efendim Evrad-ı Şerife okunur, dualar edilir, vakit öyle Peygamber Efendimizin istediği gibi değerlendirilerek o sevaplara nail olunur. Şimdi Peygamber Efendimiz sormuş, biliyor musunuz bu ballandırmak ne demek? Allah bir kulun hayrını istedi mi onu ballandırır. Bal gibi yapar, tatlandırır. Nasıl? Sormuş soruyu, cevabı kendisi veriyor dikkat çekilsin diye. يَفْتَحُ لَهُ عَمَلًا صَالِحًا بَنْدِيَدَيْ مَوْتِهِ. Ona ölümüne tekaddüm eden günlerde, ahir ömründe, ölümüne yakın zamanda, işin son zamanında artık, ömür sona eriyor, o zamanda يَفْتَحُ لَهُ açar o kul için, efendim, amelen saliha, yani Allah'ın hoşuna gidecek güzel ibadet ve işler yapmasının imkanını açar, yolunu açar. Kul ahir ömründe bakarsın melek gibi olmuş. Biz melek gibi olmuş diyoruz. Peygamber Efendimiz onu ballandırır diyor. Yani bal gibi olmuş, tatlı olmuş. Bakıyorsun parasını Allah yoluna sarf ediyor, hayır yapıyor, hasenat yapıyor. Efendim hali tavrı değişmiş, yumuşamış, güzelleşmiş. Neden? Allah o kulun hayrını murad etti mi, işin ahirinde, ömrünün sonuna doğru, yarışın bitme saatlerinde tamam böyle hayırlı işler yapmasına ona imkan lütfeder. Hatta yurdiye anhu ciranehu, efendim onunla münasebeti olan komşuları, akrabası, yakınları, efendim hepsi kendisinden hoşnut ve razı olurlar sonunda. Yani güzel hareket etti, cömertlik yaptı, hayır yaptı, hasenat yaptı, herkes sever, memnun olur, Allah razı olsun der. Tabi komşuların şehadeti çok önemli, komşularını razı eder diyor. Etraftaki komşuların insandan hoşnut ve razı olması fevkalade önemli bir şey. Bizim bugün dikkat etmediğimiz ama dinimizin çok büyük önem verdiği noktalardan birisi nedir? Komşu hakkıdır. Komşunun insan üzerinde, öteki komşu üzerinde hakkı vardır. Nereden çıktı bu hak? Babamın oğlu değil, ticarette ortağım değil, kendisiyle bir münasebetim yok, hemşehrim değil. Nereden çıktı? Komşuluktan çıktı. Bir arada olmaktan çıktı. Şimdi bu komşuluk, arazileri yan yana olan iki bahçeli evde, iki tarla içindeki evde de olur komşuluk. Bir apartmanda çok daha kuvvetli bir şekilde olur. Çok daha canlı bir tarzda olur. Komşunun komşu üzerinde hakkı vardır. Gayrimüslim komşunun da hakkı var mıdır? Evet. Gayrimüslim komşunun bile Müslüman bir insan üzerinde hakkı vardır. Komşuluk hakkı vardır. Güzel komşuluk yapacak. Hem Müslüman hem de komşuysa ondan daha kuvvetli hakkı vardır. Hem Müslüman hem komşu hem de akraba ise daha kuvvetli hakkı vardır. Komşuluk hakkı önemlidir. Komşunun şehadeti önemlidir. Komşunun rızası, hoşnut olması, memnun olması önemlidir. Onun için komşunun cefasına sabredecek, komşuya yediğinden yedirecek, pişirdiğinden gönderecek, efendim gönlünü hoş edecek, ziyaret edecek, iyi gününde kutlayacak, kötü gününde taziyette bulunacak filan, yardım elini uzatacak, yani komşuluk hukukuna riayet edecek ve komşusunu razı edecek. Komşuları razı olmazsa bir insanın akıbeti tehlikededir. Münasebette bulunan insanlar hoşnut ve razı olmazsa efendim tehlikededir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kendisi tok, komşuları aç. Kendisi tok uyuyor ama komşuları muhtaç ve aç ve sıkıntıda. Bu bizden değildir. İyi bir Müslüman değildir. Böyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. Demek ki komşusunu kollayacak, komşusuna riayet edecek, komşusuna izzet ikram edecek, komşusuna yardım edecek, mali bakımdan destek olacak. Her türlü efendim gönül alıcı icraatı arz edecek, gösterecek yani. Biz ne yapıyoruz? Bu zamanın insanı ne yapıyor? Ekseriyetle komşularla problemli ve dargındır. Ekseriyetle. Sorarsınız, alt kattaki komşunun kapısını çalarsınız, tık tık tık veya zır filancayı sorarsınız, bir karış surat çat yüzünüze, kapıyı kapatır. Neden? Ondan dargın. sen onu sordun diye. Ne bileyim de adam der, çat yüzünüze kapıyı kapatır. Dardım. Çocukla kavga etmiştim, darılırlar. Bilmem. Mesela kaloriferli apartman. 9 tane komşu kalorifer parasını veriyor, bir tanesi vermiyor. Oğlum vermiyor. Ay kapının taşını gırtlağına mı sıkacaksın, polise mi vereceksin? Mevzuatta şey, efendim vermiyor. Hepsi veriyor, bir tanesi vermiyor. Olmaz. Hepsinin hakkı geçiyor. Yani bu vermeyen insan için büyük vebal. Çok zor. Onun için komşunun iyi olması da önemli. Yani kötü olduğu zaman tahammülü zor olduğundan, eskiden büyüklerimiz bu işleri çok iyi bildiği için, dindar da bizden daha kuvvetli dindar oldukları için ne demişler? Ev alma, komşu al. Evvela komşuna bir dikkat et, sonra bir de tahammül meselesi var. Komşum diye çekeceksin sıkıntıyı, tahammül edeceksin. Komşunun iyi olması senin çocuklarının iyi olmasına tesir eder. Hanımının iyi olması senin hanımının, senin ailenin geçimine tesir eder. Yani berbat bir komşu, yanlış fikirlere sahip bir efendim karısı var, boyuna senin kızını, senin karını şaşırtır efendim, kışkırtır. Şimdi gazetelerde de var, devlet radyosunda da var efendim, kocalarınıza itaat etmeyin, şöyle yaparsa böyle asi olun efendim, şöyle mahkemeye verin bilmem ne filan. Bazen böyle açtığı zaman insan radyoyu, of kadınlara ne kadar fitler şey yapıldığı, ne kadar ters akıllar verildiğini hayretle insan müşahede ediyor. Ya devlet radyosu bu. Yani kadın hukukunu koruyorsun da erkeklerin hakkı yok mu? Ailenin bir hakkı yok mu? Yani sen ailenin temeline nasıl dinamit koyarsın? O tarafı düşünen yok yani. Kadının birisi çıkmış, efendim bir konuşma yapıyor. Kadın hakları savunucusu, efendim feminist, bilmem neyse ne, efendim kocalar kadınları ezmesin diye açmış bayrağı. Peki ya kadınlar kocaları eziyorsa? Bir de işin o tarafı var. Bazen o tarafı da oluyor. Şimdi kadın, kocası sabahleyin hanım hasta diye şey yapmış. Evin işini gücünü yapmış. Kahvaltıyı hazırlamış vesaire filan. Evden çıkmış. Akşam eve geliyor, ev tam takır. Kadın bütün eşyayı yüklemiş kamyona götürmüş. Efendim, karakola müracaat edince de niye müracaat ettin diyor. Sen hırsızlık yapmışsın. Sen benim evde, yani bir erkeğin hanımı evde nedir? Malının, namusunun bekçisidir. Yani balkona açık çıksa namusuna gölge gelir. Malını rızasına uygun olmayan yerlere harcasa vebal altında kalır. Kadın kocasının izni olmadan malını istemediği yere harcayamaz, evine istemediği kimseyi alamaz, istemediği yere gidemez, izni olmadan dışarı çıkamaz. Esir mi bu kadınlar? Esir değil ama aile düzeninin sağlam yürümesi için, namusun gölge altında kalmaması için, efendim kadınların korunması için ve ahlakın bozulmaması için bunlar kanunlar. İslam kötülükleri iş işten geçtikten sonra yangına su sıkmak tarzında değil, yangının çıkmaması için tedbir almak tarzında önlüyor. İçki yasak. Niye? İçki ümmül habaistir. Yani her türlü kötülüğü anasıdır. Ondan doğar bütün kötülükler. İçki içti mi adam trafik kazası yapar, içki içti mi kavga eder, içki içti mi bıçaklar, içki içti mi her şeyi yapar. Neden? İçki kötülüklerin anası olduğundan. Onun için İslam içkiyi yasaklamış. Bir kadeh içsem ne olur? Bir kadeh değil, yalayamazsın bile. Şeyini bile yalayamazsın, damlasını bile yalayamazsın. Neden? Yasaksa yasak, bu iş burada biter. Yani bunun böyle azı çoğu olmaz. Efendim sarhoş edecek kadar içmeyeceğim. Hayır. Sarhoş edecek kadar içmesen bile yasak. Çünkü alışırsın, alışma olur, alışma oluyor, alkoliklik oluyor diye İslam onu yasaklamış. Namusu korumak için de tesettürü emretmiş. Kadını koruyacak tedbirler almış. Kadının şerefini korumak için bu. Kadını korumak için, aileyi korumak için, çocuğu korumak için bu tedbirler. Bunlar antidemokratik veya insan haklarına aykırı şeyler değil. İnsan hakları zaten her yerde yoktur. Askerlikte tam insan hakkı var mıdır? Yoktur. Amirin dediğini aşağıdaki tutacak. Yani hürriyetler. Ben bu pazar şuraya gitmek istiyorum, şunu yapmak istiyorum. Yapamaz. Pazar günü tatildir. Efendim garnizonun bulunduğu yerden dışarıya garnizon komutanından izin almadan çıkamaz bir subay. Subaydır ama çıkamaz. Evli barklıdır, maaşlıdır. Dışarı çıkamaz. Neden? Bu ciddi bir iş. Burada hürriyet vatanın müdafası bu. Oyuncak değil ki, bir alarm olur. Vazifesinin hemen başında olması lazım. Amir onun nerede olduğunu bilecek. Onun için hürriyet mürriyet masalı burada sökmez. Durur yani. Bazı yerlerde durur. Öğrenci yurdunda, kız öğrenci yurdunda akşam şu saatten sonra geriye kalamaz kız öğrenci. Neden? Bu kız öğrenciler şey değil ki, korunması lazım. İstediğini yurda alamaz. Neden? Korunması lazım geldiğinde. Gördün mü bak, hürriyet her yerde yok. İşte İslam da hürriyetin faydalı olduğu yerde hürriyeti koymuştur ama hürriyetin zararlı olacağı yerlerde kaide koymuştur. Bunu yapamazsın, bunu edemezsin diye esas koymuştur. Ona göre her şey yürür. Komşuluk hakları efendim mühimdir dedik. Oradan bu konular açıldı. Yani iyi komşu seçmeye çalışmak lazım. Komşulara hürmet etmeye çalışmak lazım. Biz de komşularımızın yük olmamaya çalışmalıyız. Yani komşularımız bize karşı iyi davranacak tabii. Biz de komşularımıza karşı fedakarlık yapacağız. Ezasına, cefasına tahammül edeceğiz. Bugünkü şeylerde, şartlarda komşuluk üzerinde, üzerimize düşen vazifeleri yapmıyoruz. Komşular öteki komşularla İslam'ın istediği çizgide münasebetlerini sürdürmüyorlar. Ekseriyetle dargınlar ve ekseriyetle birbirleriyle ihtilaftalar. Tarla ihtilafı var, bahçe ihtilafı var, efendim su ihtilafı var, kalorifer ihtilafı var, kira ihtilafı var. Boyuna ihtilaf. Neden? İslam'ın terbiye zayıfladığı için. Ama bu önemli. Bak, Allah bir kulun hayrını istedi mi ona hayırlı işler yaptırtıyor. Salih ameller, amali saliha, hayrat ve hasenat yaptırtıyor. Komşuları ondan razı olsun diye. Çünkü komşuları önemli. Komşularının şehadeti önemli. Bunu anlıyoruz bu hadis-i şeriften. Allah bizi de güzel ruhuyla eylesin. Hayrat ve hasenata yönelik insanlar eylesin. Başkalarına fayda sağlamayı, hayır yapmayı gününde canlı tutan insanlardan eylesin. Komşularıyla iyi geçinen kimselerden eylesin. Bize iyi komşular nasip eylesin. Bizi de başkalarının gözünde iyi komşu olmak seviyesine çıkarsın. Kusurlarımızı affeylesin. Diğer hadis-i şerif: İzâ eradallahu teâlâ en yuhye bi emrihi tekelleme bil vahyi. فَإِذَا تَكَلَّمَ بِالْوَحْيِ اَخَذَتِ السَّمَاوَاتُ رَجْفَةً شَدِيدَةً مِنْ خَوْفِ اللّٰهِ تَعَالَى فَإِذَا سَمِعَ بِذَٰلِكَ اَهْلُ السَّمَاوَاتِ سَعِكُ وَخَرُّ سُجَّدًا فَيَكُونَ اَوَّلُمْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبِرُلُ فَيُكَلِّمُهُ اللّٰهُ تَعَالَى مِنْ وَحْيِهِ بِمَا اَرَادَ فَيَنْتَهِ بِهِ جِبْرِيلُ عَلَى الْمَلَائِكَةِ كُلَّمَا مَرَّ بِسَمَاءٍ سَأَلَهُ اَهْلُهَا مَاذَا قَالَ رَبُّنَا يَا جِبْرِيلُ فَيَقُولُ جِبْرِيلُ قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كل مثل ما قال جبريل فينتهي به جبريل حيث أمر من السماء والأرض. Bu da bir Allahu Teala Hazretlerinin vahyi, meleklerin o vahyin karşısındaki durumu ile ilgili hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah bir işini, bir emrini, buyruğunu vahyetmek istediği zaman onu vahiy ile ifade eder, konuşur. Vahiy ile konuştuğu zaman Allahu Teala Hazretlerinin o vahyetmesinden ehazeti semavatü recbeten şedide, gökleri şiddetli bir titreme alır. Yani Allahu Teala Hazretlerinin emrini, buyruğunu ifade etmesinden, rububiyetine mahsus bir hal ve şekil ile vahyini şey yapmasından, söylemesinden semavat şiddetli bir şekilde tir tir titrer. Min havfillah, Allah'ın korkusundan. Onların günahları yok. Allah ne emretmişse yapıyorlar. Ama vahyin şiddetinden, heybetinden tir tir titrer semavat. Semalar tir tir titrer Allah korkusundan. Ve bunu semavat ehli işitince, bu semavatın titreşmesini görünce, semavattaki varlıklar yani melekler ve bizim göremediğimiz varlıklar efendim bunu işittikleri zaman saiku ve harru succeda, baygın hale gelirler ve secde-i rahmana kapanırlar. O vahyin o semavati titretmesinden akılları başlarından gider, baygın hale gelirler ve secdeye kapanırlar. İlk başını kaldıran Cebrail aleyhisselam olur. Allahu Teala Hazretleri vahyinden efendim ne dilerse onu buyurur Cebrail aleyhisselama ve Cebrail aleyhisselam bu vahyi alır, Allah-u Teala Hazretlerinin vahyini alır, götürürken meleklerin yanından geçerken her bir semayı geçişinde o semanın ehli olan melekler sorarlar, Rabbimiz ne buyurdu, ne vahyetti, emri fermanı nedir Rabbimizin diye sorarlar. Cebrail aleyhisselam da der ki efendim hak, hakkı söyledi, hakkı buyurdu, hak olan, hakikat olan, gerçek olan, doğru olanı buyurdu. Ve vel aliyyül kebir, o hiçbir varlıkla mukayese edilemeyecek derecede yücedir, uludur der. Hepsi onun söylediği tarzda aynı sözleri söylerler. Allah-u Teala Hazretlerinin azametini, ululuğunu, kibriyasını ifade ederler. Efendim Cebrail aleyhisselam nereye emredilmişse bu efendim vahyi semada ve arzda nereye götürmesi gerekiyorsa alır götürür. Allah-u Teala Hazretlerinin vahyi, emrini yaratıklarına bildirmesi. Tabi yaratıklarından vahyine mazhar olan peygamberler var. Peygamberlere vahiy gelir, geldiğini biliyoruz. Ama Allah-u Teala Hazretlerinin öteki kullarına da vahiyleri var. Bu vahiylerin delili nedir? Misali Kur'an-ı Kerim'den ve evha rabbuke ilen nahli. Bir ayet-i kerimede buyuruluyor ki ey Resulü Zişan'ın, senin Rabbin arıya vahyetti. Demek ki arının yaptığı işler de Allah-u Teala Hazretlerinden aldığı emir ve ferman ve bir çeşit vahiy üzerine. Yani dağlardan, ağaç kütüklerinden, efendim çeşitli dağlardaki taş kovuklarına, ağaç kütüklerine ve insanların yapmış olduğu çeşitli yuvalara çeşit çeşit çiçeklerden malzemeyi topla ve peteklerin içine bu şeyleri koy diye emri veren, fermanı veren, onu o tarzda yaratan, o vazifeyle yükümlü kılan kim? Rabbul Alemin. Ona da onun anlayacağı tarzda Rabbul Alemin'in vahyi var. Semalara, arzulara, meleklere vahiyleri var tabi. Bu vahiylerin başlangıcında yer gök tir tir titrer. Şiddetli bir titreme alır. Herkes bayılır ve secdeye kapanır diye bildiriliyor. Şimdi muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretleri bu mükellefiyeti, yani kulluk vazifelerini yapabilmek ve irade muhtar olup seçme kabiliyetine sahip olup da dilerse itaat edip dilerse başka türlü hareket etme imkanı kendisine vermek istendiği zaman hiçbir varlık bunu kabul edemedi. İnna aradna al-emanete ala's-semawati vel-ardı vel-cibal fe-ebeyna en yahmilnaha ve eşfakna minha. Hepsinin ödü patladı, korktu. Aman biz böyle bir mesuliyeti nasıl yükleniriz? Rabbimizin bu kulluk görevini, bu mükellefiyeti nasıl taşırız? Bu emaneti nasıl kollarız, koruruz? Bu emanetin gereğince nasıl hareket edebiliriz diye dağlar, semalar ve yer bu emaneti kaldıramadı. Kaldıramadı, hepsi korktular, hepsi aman yarabbi bu vazifeyi bize yükleme diye yalvardılar, yakardılar ve hamelehel insan, insanoğlu yüklendi bu emaneti. İnnehu kâne zalûmen cehûlâ, şu insanoğlu son derece zalimdir, son derece cahildir. Zalimliğinden, cahilliğinden, pervasızlığından, akılsızlığından bu muazzam emaneti yüklendi. Yani semalar ve dağlar ve arz bu emaneti yüklenemediler ve insanoğlu yüklendi. Bu semalar ve arz emaneti yüklenmediğine göre sorumluluğu yok. La ya'sunallaha ma emarahum ve yef'aluna ma yu'merun buyuruluyor. Cehennemdeki melekler hakkında, yani hepsi öyle. Meleklerin hepsi Allah'ın emrine hiç itiraz etmezler. Hep itaat ederler. Ne emrolunmuşsa onu yaparlar. Sema da emrine göre döner. Yeryüzü de emrine göre döner. Bütün işler Allah'ın emriyle, fermanıyla olur. Hepsi Allah'ın emrine, fermanına göre hareket ederler. Hepsi de insanoğlu için. Eşrefi mahlukat olan, en şerefli mahlukat olan ve en ileri en yüksek seviyede bulunan varlık olan insanoğlu için. Güneş onun için çalışır, ay onun için çalışır, rüzgar onun için, bulut onun için, yağmur onun için çalışır. Hepsini Allah insanoğluna ikram olarak, ihsan olarak yaratmış ve çalıştırıyor ve hepsini musahhar kılmış insanoğluna. Yani bunlar senin emrinde, buyur istifade et diye ihsan etmiş insanoğlunun emrine vermiş bütün bunları. Onlar hiç asi olmuyorlar ama vahiy duyunca tir tir titriyorlar. Tir tir titriyorlar. لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağın üstüne vahyetseydik, indirseydik, لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ. Allah korkusundan o dağın ne hale geldiğini yani tasavvur etmek mümkün olmaz. Dağ olduğu halde. Nitekim Tur Dağı'na Allahu Teala Hazretleri tecelli ettiği zaman dağ parça parça dağıldı. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de bize bildiriliyor. Bu hadis-i şeriflerle bildiriliyor. Yani şu insanoğlunun gafletine bakın ki, şu bizim cahilliğimize bakın ki, semaların titrediği, meleklerin bayıldığı, suçsuz oldukları halde, suçsuz oldukları halde bayıldıkları, secdeye kapandıkları Rabbul Alemine şu insanoğlu asi oluyor. İsyan ediyor. Hem rızkı ondan alıyor, hem varlığı ondan, hem hayatı ondan, hem nimetleri ondan, çevresindeki nimetler, içindeki nimetler, vücudu, vücudunun sıhhati, afiyeti hepsi ondan. Suçsuz olan melekler, suçsuz olan semavat ve arz Allah'tan tir tir titriyor. Eğer vahiy bir dağın üstüne inmiş olsa dağ böyle huşuundan, haşyetinden efendim parça parça olacak, efendim kırıktan kılığa girecek. İnsanoğlu ne vahyi aldırıyor, ne Allah'ın azametini hissediyor, ne Allah'ın yolunda efendim yürürken yürüyeyim diye bir endişesi var, ne günah işlerken bir pervası var. İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. Hakikaten bu insanoğlu, yani kendisine birazcık bir irade-i cüz'iye verilmiş, birazcık hürriyet verilmiş, serbest bırakılmış imtihan dünyası diye ne kadar cahillik ediyor. Allah'ın varlığını, birliğini, azametini, kudretini, celalini, kibriyasını anlamaktan ne kadar uzak. Yani demek ki cemadattan, cansız varlıklardan bile idraki kafirlerin daha aşağı. Ama biz müminlerin de Allah işte marifetini ihsan etsin, marifetullahı ihsan etsin. O bilgisi olmayınca insanoğlu demek ki davar gibi geziyor, taş gibi kalbi var efendim, cemadattan da daha aşağı bir durumda. Allah bizim kalbimizi yumuşatsın. Allah bize marifetini ihsan etsin. İnsanların kalbi marifetullahla canlanır. O bilgiden mahrum olduğu zaman, Allah bilgisinden mahrum olduğu zaman ölür. Yani kalbi ölü, vücudu canlı. İçi çürük, dışından belli olmuyor. İşe yaramaz yani bir duruma gelir. Allah bizim kalbimizi marifetullah nuruyla, marifetullah suyuyla, o gönül bostanımızı canlandırsın. Türlü türlü çiçekler, güzel güzel kokuların açtığı gibi bostanda bizim de içimizde çeşitli ulum ve mariften nice nice efendim güzel duygular peyda olsun. Rabbimize güzel ibadet etmeyi severek, sayarak, azametini bilerek, azimizi, kendi azimizi, kulluğumuzu bilerek ona güzel kulluk etmeyi Rabbul Alemin bize nasip eylesin. Amin. Aziz ve muhterem kardeşlerim. Bunun gibi başka hadis-i şerifler de var. Zaman zaman onları da okuyoruz karşımıza geldikçe. Bir tanesi bana efendim hatırımda kaldığı kadarıyla yani ürperti veren hadis-i şeriflerden bir tanesi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Miraç'a çıktığım zaman Sidretil Müntaha'nın yanında Cebrail aleyhisselamı gördüm. Bir eski kilim parçası gibi büzülmüş kalmıştı kenarda. Cebrail aleyhisselam. Allah'ın en büyük meleği kim? Cebrail aleyhisselam. En yakın meleği. Meleklerin de dereceleri, mertebeleri var. En başta gelen isim Cebrail aleyhisselam, Sidretil Müntaha'nın yanında buruşturulmuş tozlu pasları bir eski kilim gibi haşyetullah'tan buruşmuş kalmış. Azamete bakın yani. Biz ne kadar bu duygulardan gafiliz, yani bilenin hali nasıl oluyor? Neden Kur'an-ı Kerim'de buyurulmuş innema yahşallaha min ibadihil ulema, Allah'tan en çok hakkıyla kim korkar? Alim kulları korkar. Bak Cebrail aleyhisselam Allah'ın azametini biliyor, nasıl bir bir buruşuk kilim parçası gibi. Daha nasıl böyle haşiyetullah'tan, havfullah'tan o hale gelmiş. Demek ki insanın ilmi arttıkça haşiyeti artar, takvası artar. Efendim her şeyi aman Rabbim razı olsun, aman Rabbimin rızasını kaybetmeyeyim, aman Allahu Teala Hazretlerinin gazabına uğramayayım diye titizlikle yapar. Dinde en yüksek mertebe nedir? Takva ile hareket etmektir. Yaptığı her şeyi Allah'ın rızasını düşünerek, günahlardan korkarak, Allah'ın gazabına uğramaktan korkarak, iltifatından mahrum kalmaktan korkarak her şeyin titizlikle yapmaktır. Bize en çok emredilen şey budur Kur'an-ı Kerim ayetlerinde. Ya eyyühellezine amenettekullah, ey iman edenler Allah'tan korkun, sakının. Veltenzur nefsün ma kaddemet liğad. Kişi yarın için bu dünyada ne hazırlıyor, ne gönderiyor ahirette sevaptan, şeyden, amali salihadan baksın, dikkat etsin ne yaptığına. Ahirete bir hayır sermaye gönderebiliyor mu? Vettekullah innallaha habirun bima taamelun. Yahu Allah'tan korkun, Allah her yaptığınızı görüyor, günahlara dalmayın, gaflete düşmeyin, cahillik etmeyin, bu dünyada ebedi kalacağınızı sanmayın, bu işin sonunda hesap olmayacağını sanmayın. Bu işin arkasında hesap var. Öyle bir hesap ki, öyle bir mizan ki, o mizanın bir kefesine, yani günahların, sevapların tartıldığı bir kefesine semavatı ve arzı koysalar, yedi kat semayı ve arzı koysalar alacak kadar büyük. O mizanın dehşetinden de melekler kenarda titreşeceklermiş. O mizanın büyüklüğünden, şiddetinden, dehşetinden de melekler titreyeceklermiş. İnsanoğlu aldırmıyor. Suç işliyor, günah işliyor. Efendim masum bebekleri öldürüyor. Efendim köyleri basıyor, kan döküyor, can yakıyor, hırsızlık ediyor, arsızlık ediyor, yüzsüzlük ediyor, hak yiyor. Yani zalûmen cehûlâ. Zalim değil, zalûm. Zalim, zulmedici demek. Zalûm, zulmü meslek edilmiş demek yani. İşi gücü zulüm demek. Çok zalim demek. Cehûl ne demek? Cahil, bilmeyen demek. Cehûl, işi gücü bilgisizlik, cahillik olan demek. Sıfat olmuş ona. Yani ayrılmaz vasfı olmuş. Hani bazı isimlerin, bazı insanların adı çıkar. Filanca kimdir? İşte canım hani Deli Ahmet mesela adı çıkar böyle. Veyahut efendim buna benzer böyle isimler oluyor. İşte insanoğlundan zalim ve cehul olması çok enteresan bir durum. Allah bizi cahillikten, zalimlikten kurtarsın, yumuşatsın, güzelleştirsin, marifetullah'a erdirsin, aşkullah'a, muhabbetullah'a erdirsin, güzel kulluk yapmayı nasip etsin. Diğer hadis-i şerife geçiyoruz. İzâ eradallahu bi ehli beytin hayran. 10. hadis-i şerif. Fakkahahum fiddin ve vakara sagiruhum kebiruhum ve razakahumur rıfka fi maişetim vel kasa fi nefakatim ve bassarahum uyudahum fe yetubu minha ve izâ erâde bihim gayre zâlike terekehum hemela. Bu da Enes radıyallahu anh'ten Dârekutni ve İbn-i Asakir'in rivayet ettiği bir hadis-i şerif rahmetullahi aleyhime. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah bir ev halkına hayır fakkahahum fiddin, onları dinde fakih insanlar kılar. Dinde fakih insanlar kılar. O ev ahalisinin babası fakih, anası fakih, çocuk fakih, dede fakih, nene fakih, hepsi fakih. Ne demek fakih? Fakih demek doğru sağlam bir ilim ve anlayışa sahip demek. Fıkıh sahibi demek. Yani sezgisi, görgüsü, düşüncesi, fikri, anlayışı doğru ve sağlam demek. Şimdi bazı insan bir şeyler hisseder ama yanlış hisseder. Söyle bakalım seçimlerin sonucu nasıl olacak? Herkes bir şey atar tutar, bir tanesininki doğru çıkar. Söyle bakalım bu işin sonunda ne olacak, iş nereye varacak? Herkes bir tahmin yapar, kimisi isabet eder, kimisi edemez. Yani sezgi, basiret, bazı şeyler bazı insanların daha güzel görmesine yardımcı oluyor. Allah bir ev ahalisinin hayrını murad ederse, o ev ahalisinin dinde sezgisi, bilgisi, görgüsü, düşüncesi, anlayışı, bilgisi sağlam insanlar yapar. Eyvah! Şimdi bizim evin hali ne olacak? Bizim çocuk dini bilir mi? Bilmez. Hanım bilir mi? Hiç anlamaz. Dede nene, çocuk daha böyle geliyor camiye mamiye bir yerlerden bire, dinini imanını öğreniyor da anası babası zorluyor. Aç kızın başını. Ya Allah kapat diyor. Nasıl açın? Bu kadar Müslüman olma. Zikir yapma. Delirirsin. Sapıtırsın. Efendim bilmem. O aşırı uçlara gitme. Yani bu zaten aileler. Neden? Allah bir ailenin fertlerinin hayrını istedi mi onları dinde anlayışı, bilgisi, görgüsü doğru insanlar yapıyormuş. Bunlar eğri insanlar olduğuna göre demek ki hapı yutmuşlar zaten. Allah'ın belasına zaten uğramış. Zaten Allah'ın belasına uğramış. Neden? Dini bilmiyor. İç evladım içkiyi. Gez evladım biraz. Benim hiç aklımın almadığı bir şey. Bir hacı baba bizi hocamızla beraber şeye çağırdı. Bir yere çağırdı. Davete icabet. Kalktık gittik. 70'lik hacı baba, Allah rahmet eylesin, vefat etti. Şimdi aksakallı bir bahçeye çağırdı bizi. Güzel, çamlı, içinden bir de pınar çıkmış, iyi su, kaliteli, sertliği az filan. Güzel bir şey, piknik yeri. Bizi ondan çağırmış. Kebaplar, mebaplar, yani iltifat edecek. Yiyeceğiz, içeceğiz filan. Gülerek diyor ki hocamız rahmetullahi aleyhe, hocam diyor, güzel yer değil mi? Güzel, tamam, maşallah. Allah mübarek etsin, Allah size böyle bir mülk vermiş. İşte diyor, bizim torunlar da bazen kız arkadaşlarını üniversiteden falan alırlar, buraya gelirler, biraz eğlenirler. Ne de olsa diyor, gençlik diyor. Tabii yapacaklar diyor. Sakallı, bembeyaz sakallı. 70 yaşına gelmiş. Dinde fakih değil, dinini hiç anlamamış. İslam'ı hiç bilmiyor. Günahı rıza var mı İslam'da? Allah'ın emrine karşı başka bir emir çıkartmaya hakkı ve selahiyeti var mı? Herhangi bir dedenin, babanın, hocanın, kocanın? Yok. Allah'ın emrini bilip onu uygulamakla vazifeli herkes. Hocaların vazifesi Allah'ın emrini söylemek. Kendisi şey üretecek değil ki, yeni ahkam üretecek değil ki. Yeni anayasa mı yapacağız, yeni kanun mu yapacağız? Her şey belli. Allah'ın emri belli, günahlar belli, sevaplar belli. İmam-ı Rabbani Efendimiz'i okuyorum sabahleyin. Yani diyor, velev kerahati tenzihiye bile olsa kerahatten bir şeyi bile yapmak olmaz diyor tarikatta. Değil haramlar filan, hani yani ufak tefek filan, ona bile rızası yok. Olur mu öyle şey? Demek ki bizim zaten analar babalar bozulmuş. Çocuk yüksek İslam Enstitüsü mezunu, az çok orada ayetleri okumuş, haramları helalleri okumuş, babasının karayolu üzerinde bir lokantası var, manzaralı bir yerde. Çok iyi çalışmıyormuş, içki koyacağım diyor. İçki koyacak, o zaman kazanacak. Para çok gelecek o zaman. Para. O çok gelecek. Çocuk çıkmış babasının karşısına gayet ciddi. Demiş ki, baba, içkiden kazanılan bir kazancın girdiği evde ben duramam. Duramam. Yüksek sen ne söylesin? Mümkün değil. Haram yiyemem. Duramam. Ya içkiyi tercih edeceksin ya evladını. Eğer içkiyi tercih edeceksen ben bu evde yokum diyor. Hemen giderim. İçki koyduğun anda ben bu... Nereye giderim? Allah büyük, kerim. Kalkar bir yere giderim. Nereye gideceksen giderim ama bunu yapamazsın baba diyor. Oğul babaya nasihat ediyor. Oğul babaya nasihat ediyor. Dekan çağırmış eski yıllarda bizim başörtülü kardeşlerimizden birisini. Evladım demiş, seni kim zorluyor böyle başını örtmeye, tesettüre riayet etmeye? Kim zorluyor? Eğer demiş anam baban zorluyorsa, ben profesörüm, dekanım. Geleyim sizin eve veya çağırayım velinizi, ananızı, babanızı, onlara öğüt vereyim. Sana baskı yapmasınlar. Onların baskı yapıyor da başını, onların zoruyla mı örtüyorsun evladım filan diye. Sorunca kız şöyle bir hafif tebessüm etmiş. Demiş, hocam onlar da sizin gibi muhalif demiş. Onlar da sizin gibi muhalif başımı örtme ama ben Allah korkusundan örtüyorum. Allah korkusundan örtüyorum. Ankara'da bir tanıdığımız var. Anlattı. Siz dedi Ankara'ya geldiğiniz zaman Ankara düzelmişti dedi. Eskiden bizim geldiğimiz yıllarda, 40'lı yıllarda burada başörtülü bir tek kadın göremezdin dedi. İşte bir asker kendisi. O zaman işte teğmen miydi neyse. Efendim hanımı örtülü. Mahalleye yerleşmişler. Kendisi bir yerde çalışıyor. Harita Genel Müdürlüğü'nde çalışıyor. Mahalleli biraz kollamış filan. Sonra bunun evine hoş geldiğine gelmişler. Ne kadar zaman geçtiyse. İhtiyar bir kadın bu askerin örtülü olan hanımına evde "Aa" demiş, "kızım, aa senin ne şahane saçların varmış. Bukle bükle sarışın, topuklarına kadar mesela, neyse nasılsa ne güzel saçların varmış. Ben de sandım ki seni dışarıda hep başörtülü görünce başın kel de ondan örtüyorsun. Başın kel olduğundan örtüyorum, örtüyorsun sandım. Meğer saçların ne kadar güzelmiş kızım. Ne diye örtüyorsun zavallı bu güzel saçlarını örtünün altına, ne diye alıyorsun? Senin kocan mı zorluyor?" Yaşlı kadın bunu söylüyormuş. Yaşlı, çadoluz, kendisi örtmüyor. Ondan sonra örteni de baştan çıkartmaya çalışıyor. Kadın gayet şey tabii, misafir gelmiş evine, hoş geldiğine gelmişler. Mahalleli, komşusu gayet sakin. "Ne münasebet" demiş. Teyze demiş, "ben Allah'tan korktuğum için, Allah'ın emri olduğu için örtüyorum. Kocam aç dese bile açmam." "Ne demek kocamı zoruyla örtmek" falan diye cevap vermiş. İşte bunlar, bu misaller, yaşadığımız misaller, duyduğumuz misaller, çevremizde gördüğümüz misaller, sizin de gördüğünüz, belki sizin de çok yakından, akrabanızdan vesaireden bildiğiniz misaller. Muhterem kardeşlerim, bir evde din bilinmiyorsa, böyle ters nasihatler, ters yönlendirmelere kalkışılıyorsa, demek ki o ev zaten belasını bulmuş. Çünkü dini bilmiyor. Zaten belasını bulmuş. Allah bir evin hayrını murad ederse o ev ahalisinin dinde bilgili kılar. Doğru bilgili kılar. "Efendim bira haram değilmiş." "Ya bak sen, kim söyledi?" "Efendim Mısır'ın bilmem Ezher Üniversitesi'nden falanca profesör söylemiş." "Ya bizim burada dinsiz profesör olduğu gibi orada da var. Dinsiz profesör sadece bizim memlekete mahsus değil ki. Orada da dini efendim rayından çıkartmak için çalışan bir sürü aptal insan var. Hatta devlet başkanlarının hanımı geldi. Devlet başkanıyla buraya geldiler. Sosyologmuş. Efendim burnunu soktu İslami şeylere, konulara. İslam'da tesettür yoktur diye beyanat verdi burada. Devlet başkanının hanımıydı işte. Sorduk sonradan kimmiş bu adam, kadın diye. İngiliz asıllıymış. Evlenmiş Mısırlı İngiliz karıyla. Efendim karı da İslam'da tesettür yok diyor. Biraz daha kurcaladık, İngiliz asıllıymış ama aslının aslı neresiymiş? Yahudiymiş. Ya İslam'a metiye yazacak değil ya Yahudi. Yahudiliği mi yapacak? Hıncını alacak. Yahudilikte örtünme yok mu? Hristiyanlıkta örtünme yok mu? Rahibeler niye örtünüyor öyleyse? Var. Allah'ın emri değişir mi? Her yerde her zaman aynı ama bozmuşlar. Onun için orada da bozuk insan vardır. Avrupa'da da vardır. Efendim başka yerde de vardır. Sen aklını kullanacaksın bak. Dinde fakih kılar ne demek? Sezgisi, bilgisi, anlayışı sağlam olan demek. Çarık çürük, ezik bozuk olmayacak. Efendim faiz yenir. Sen yemezsen al da bana ver, ben yiyeyim. Böyle diyen insanlar var mı? Var, dünya kadar var. Bir de etrafına grup toplamış. Efendim dini bir grup toplamış. Benim talebelerimden din dersi öğretmenliği yapan bir kimse tesadüfen anasını babasını ziyaret için o şehre gitmiş de, bu da etrafına bir grup toplamış, hatırlı bir sivri adammış, dini bir grubu olan bir adammış da, efendim hocam diyor hayretler içinde kaldım, böyle dedi, beni de müşkül durumda bırakmaya çalıştı, ben de öyle şey olur mu, Allah'ın emri Kur'an-ı Kerim'de şöyledir böyledir diye anlattım ama hiç oralı olmadı diye söylüyor. Demek ki muhterem kardeşlerim, din namına konuşan insanların hepsi dini gerçekleri söylemiyorlar. Ne yapacağız? Kerime sarılacağız, okuyacağız. Dikkat edin. Allahu Teala Hazretleri evlatlarımızı rızasına uygun hayırlı insanlar olarak yetiştirmeyi sizlere ve bizlere nasip eylesin. Din-i mübin İslam'a uygun ömür sürmeyi hepimize ihsan eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak, hayırlara ermiş insanlar olarak çıkmayı, cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Bi hürmeti Esrar-ı Suretil Fatiha. Mennehu la ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. El-Melikül Hakkul Mübin. Muhammedur Resulullah Sadıkul Vaadil Emin sallallahu teala aleyhi ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmain salaten ve selamen daimeyni mütelazimeyni ila yevmiddin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad ca'ekum rasulun min enfusikum azizun aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mu'minine raufur rahim. Fe in tevellev fe kul hasbiyallah la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Sadakallahu azim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune ve selamun alel mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Subhane rabbiyel alilal el vehhab. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbel alemin. Aczane nasane yapılmış olan ibadet ve taatlerimizi, hayratımızı, hasenatımızı, hatmi hacegânımızı, kardeşlerimizin çekmiş olduğu 3 adet 4444'lük sedaflı tefriciyeyi, bir kardeşimizin okumuş olduğu 500 adet Yasin-i Şerif'i ve diğer hayrat ve hasenatımızı, ibadet ve taatımızı lütfun ve kereminle, eksikleri kusurları olsa da ahsen ve etem olarak makbul eyle yarabbim. Fazl-ı kereminden bu ibadet ve taat ve hayrat ve hasenatımıza ecil cezil sevabı kesirler ihsan eyle yarabbim. Hasıl olan ücru mesubatı evvela ve haseten Peygamber Efendimiz Muhammed-i Mustafa aleyhi efdalü salavat ve ekmelü tahiyyat ve teslimat hazretlerine arz ve hibe ve hediye eyledim. Eyledik ya Rabbi, şu anda vasıl eyle. Amin. Peygamber Efendimiz'i cümlemizden hoşnut ve razı eyle. Amin. Peygamber Efendimiz'in şefaatine, iltifatına, sevgisine, teveccühüne cümlemizi nail eyle. Amin. Peygamber Efendimiz'in sünnetine uygun yaşamayı cümlemize nasip eyle. Amin. Peygamber Efendimiz'in ahirette komşusu olmayı cümlemize nasip eyle. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek âlinin, ashabının, cümle etbaının ve haseten makamı irşat sahibi Peygamber Efendimizin hakiki varisleri ümmeti Muhammed'in mürşitleri ve halife-i manevileri hulefayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Sadat ve Meşayi Turku Aliye'mizin ve halifelerinin, mürütlerinin, mühüplerinin ruhlarına ve haseten Muhammed Said-i Bursevi hocamızın ruhuna ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. O evliyaullah sevgili kullarının himmetlerine, teveccühlerine cümlemizi nail eyle. Amin. Bizleri dünyada ahirette sevdiğin kullarla beraber eyle. Amin. Ahirete geçmiş olan analarımızın, babalarımızın, dedelerimizin, ninelerimizin, Müslüman ecdat ve ceddatımızın, akraba ve taallukatımızın, arkadaşlarımızın, komşularımızın, dostlarımızın, ahbab-ı yaranımızın, bizden dua bekleyenlerin, bize vaktiyle dua vasiyet etmiş olanların ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik. Onlara da vasıl eyle. Bu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, hayrat-ı hasenat sahiplerinin ruhlarına da ayrı ayrı ikram eyle. Okuduğumuz eserleri yazan, hadisleri rivayet eden ravilere de hediye eyledik. Vasıl eyle. Ya Rabbel Alemin, sair müminin-i müminat ve Müslümin-i Müslümanat kardeşlerimize de dereceleri üzere ikram eyle. Amin. bütün neslin kabirlerini şu hediyelerimizle pür nur, ruhlarını şu hediyelerimizden haberdar ve hissedar ve memnun ve mesrur eyle. Amin. Makamlarını âlâ, derecelerini yüksek eyle. Amin. Biz de ahirete geçtiğimizde bizim de arkamızdan bize sevaplar, hayırlar, dualar edip böyle sevaplar gönderen dostlara bizleri de sahip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, şu salat-ı tefriciyeler ve Yasin-i Şerifler ne muratlarla okunmuşsa o kardeşlerimize o muratlarla nail eyle. Amin. Dertlilerimize devalar ihsan eyle. Amin. Hastalarımıza şifalar bahşeyle. Amin. Müşkil işlerimizi asan eyle. Amin. İmtihana girecek kardeşlerimizi imtihanlarında üstün muvaffakiyetlerle muvaffak eyle. Amin. Dini mübini İslam'a mesleklerinde faydalı eyle.